दीवाना आवारा पागल, गलियों में फिरता हूँ मैं मारा मारा। मैं दीवाना आवारा पागल, गलियों में फिरता हूँ मैं मारा मारा। महलों की तू रहने वाली, कैसे बनूंगा तेरा सहारा। फिर भी न जाने दिल क्यों न माने, हर दिन हर तुझको पुकारे। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। अरे रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। हो तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम हर दम। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। हर रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम हर दम।